Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Развітанне з годам Ежы Гідройца і прывітанне года Чэслава Мілаша адбылося ў межах беларускіх чацвярхоў у Беластоцкім універсітэце. Апошнімі нашчадкамі Вялікага княства Літоўскага назваў гэтых двух выбітных асобаў адзін з удзельнікаў сустрэчы. А доктар Лена Глагоўская заўважае, што і Гідройц, і Мілаш вельмі блізкія беларусам і Беларусі. Па-першае, кругам парыскай культуры звязаны Ежы Гідройц, які быў мінчанінам. Жыў практычна тым, што ён паходзіў з Беларусі. Праўда, ён да гэтага не мог прызнавацца. Тое, што ён рабіў у культуры, гэта асвойваў беларускую тэматыку польскаму чытачу. І Беларусь у пэўным сэнсе асвойваў пасля ваеннай Польшчы. Чэслаў Мілаш, па-першае, студіяваў разам са студэнтамі беларусамі на Віленскім універсітэце. Ён, пішучы пра Вільню, пішучы пра спадчыну Вялікага княства Літоўскага, бачыў там таксама беларусаў як адзін з суб'ектаў. Мала гэтага, у сваіх творах выказваў свой погляд, што беларусаў недацэньваецца, што недацэньваецца Беларусі. І гэта выказваў вельмі так адназначна і востра. Таму хаця бы павінен ён заслугоўваць на увагу беларусаў і на пашану беларусаў. Вы асабіста ведалі і Ежы Гідройца, і Чэслава Мілаша. Ну, это большая история. Рамуальд Мячковскі, редактор часопіса «Знадвілі». Она не состоялась бы, если бы не наступил распад Советского Союза. Тогда, когда уже не было цензуры, появились возможности получать из Парижа культуру. Мне очень было приятно, что тоже был в списке тех людей, которым высылалась культура. Ну и тоже получал письма от редактора. И когда ответил, так получилась корреспонденция, которая длилась больше 20 лет. Тоже имел возможность его лично встретить. Он меня пригласил в редакцию журнала под Парижем в «Maison Lafitte». И мы говорили о отношениях Польши с соседями. Гідройц уделял внимание Беларуси. Это была его, можно сказать, главная тема. Вообще интересовался восточной частью Европы. Так же, как и Чэслаў Мілаш, они хотели уделять внимание творчеству, інтэлігенцыі, тым людзям, которые делают образ государства. Сустрэча тычылася і Ежы Гідройца, і Чэслава Мілаша. У мяне такое ўражанне, што вы больш цікавіліся менавіта Мілашам. Папярэднія сустрэчы былі прысвечаны Ежы Гідройцу, а зараз якбы сустрэча адкрывае год Чэслава Мілаша. Пісьменніца і журналістка Нівы Ганна Кандрацюк. Тут зацікаўленне якбы ёсць такое вельмі старое і сказала паглыблена, таму што перша такая паэма, якая мяне прымусіла паехаць у Шатэйні, гэта «Лауда», дзе Чэслаў Мілаш пэўным фрагменце карыстаецца старабеларускай мовай. І ён якбы у сваіх эсэ адносіцца да гэтай паэмы і вельмі шкадуе, што гэтая мова ўжо не існуе. Я наадварот, калі прачытала гэтую паэму, то адчула, што гэта ёсць мова майго дзяцінства і мова, на якой у нас гавораць у наваколі Гайнаўкі, Бельска, Нарвы. І проста хацела адзначыць гэты факт, што якбы у яго творчасці ёсць таксама фрагмент, які ўключае старабеларускую мову, а яка ёсць вельмі блізка нашым дыялектам. І менавіта такая была проста для самой сябе паездка у Шатэйні. Беларусам варта і стоит знаць дзеятельнасць і творчество Мілаша і Гідройца, потому што это былі друзья Беларусі. Они очень переживали за то, что там делается. Они были наставниками, если можно сказать такого слова, тех процессов, которые бы ввели Белоруссию в среду той современной Европы, потому что Белоруссия была в той среде. Это большая часть, общая часть нашей истории. Истории польско-белорусско-литовской. У Литве и Польши гэты год обвешаны годом Чеслава Мілаша. Беларусам так само варто больше уваги наделить его творчести и творчести Ежи Гідройца, и той культуры, носьбитами якой яны были. Означили удельники сустречи, якую наведала Яна Запольская.